विकल्प संस्कार जागृत आदि ज्ञान भी अक्षम मानिए। जागृत अवस्था में ज्ञान अप्रमाण को मानिए, सपना अवस्था भी ज्ञान अक्षम है। स्वप्न दृश्य से बाधा से स्वप्न दृश्य का बाध होता है जागृत ज्ञान से। जागृत ज्ञान की प्रमाण नहीं है तो स्वप्न दृश्य को जाति का बाध नहीं है, ब्रह्म ज्ञान से तो बाध नहीं होगा, सुखी रजस्व का भी बाध नहीं है। साथी रहते सुखी रजत है नित्य है और व्यावहारिक सुखी ज्ञान भी नित्य है, अप्रमा है अप्रमाण का ज्ञान से बाध नहीं होगा। बाधा से जो दृष्टांत सफल दशा में दृश्य को दृष्टांत बनाते हैं, सूत्र जो को दृष्टांत बनाते हैं, यत्र यत्र दृश्यतम तथा मिथ्या बाघ होने पर तो मिथ्या तो सीधा होगा, जब बाघ नहीं होगा संख्या तो सीधा नहीं होगा, दृष्टांत के लिए बनेगा। इसीलिए सिद्धांत ने कहा आरोग्य सत्ता आर्थिक सत्ता का विषय किया है। बाघ को जो होता है आरोग्य सत्ता आर्थिक सत्ता का आतिघाति को सत्ता वाला सप्तम दृश्य का आतिघाति को सत्ता वाला भारत के सत्ता के अधिक प्रातिघाति सत्ता के अधिक है। अति का सत्ता इसके व्यावहारिक ज्ञान से सुप्त ज्ञान है रजस्व ज्ञान के अपेक्षा अधिक सत्ता का प्रातिघाति के ज्ञान की अपेक्षा है व्यावहारिक ज्ञान अतिक सत्ता के भारत के सत्ता का अतिक सत्ता का विषय है। आरोग्य सत्ता के विषय अधिक सत्ता वाले शुक्ति को विषय करने वाले विज्ञान बाधा करे, शुक्ति विषय के ज्ञान रजत ज्ञान का बाधा करे। तो शुक्ति की सत्ता रजत सत्ता के विषय अधिक सत्ता का होती है। शुक्ति की सत्ता रजत सत्ता केवल प्रातिघातिक सत्ता है, भ्रांति ज्ञान में रजत की सत्ता मानते हैं। भ्रांति के बुद्धि अनुसार रजत है रजत नहीं रहेगा, सूत्र ही शुक्ति सत्ता अधिक सत्ता के आरोग्य सत्ता से अधिक सत्ता वाले शुक्ति अधिक सत्ता के शुक्ति तब विषय के ज्ञान बाधक होता है। यदि आरोग्य सत्ता अधिक सत्ता के विषय के ज्ञान बाधक होगा समान सत्ता का ज्ञान बाधक नहीं होना चाहिए। स्वप्न में कुछ देखा स्वप्न में भ्रांति हुई, स्वप्न में भी भ्रांति की निवृत्ति हुई, सपने में जो भ्रांति हुई रजतत्व भ्रांति ये क्या सत्ता थी, सपने में भ्रांति सर्प भ्रांति हुई और सर्पल सपन में रज देकर के सर्प भ्रांति भूलते हुए और तो कहें नहीं सर्पल में सपन भ्रांति हुई फिर रज देकर के सपन सर्प भ्रांति की भूलते हुए उस भ्रांति के सत्ता का कौन है। दोनों प्रतिभा सत्ता है, प्रतिभा सत्ता होने पर उसे दावा सत्ता नहीं होना चाहिए, अतिर सत्ता के मानने की बात रह जाएगी। इसलिए कहा गया अन्य सत्ता के विषय से अतिर सत्ता के आरोप सत्ता से अतिर सत्ता के विषय तो बाधक होगा, अच्छा आरोप सत्ता से अन्य सत्ता के विषय से अन्य सत्ता का अनुसार क्या होगा समान सत्ता का में भी बाध्य बाधक हो जाएगी, सपने भी बाध्य बाधक हो जाता है। सपने में जो बाधक हो गया उसकी सत्ता नहीं हो क्या अन्य सत्ता के, इसलिए अपेक्षित अपेक्षित प्रमाण से अपेक्षित प्रमाण करके अन्य सत्ता अपेक्षित प्रमाण नहीं कि पारमार्थिक प्रमाण होना चाहिए। जागृत ज्ञान अपना होने पर भी सफल ज्ञान की अपेक्षा अपेक्षित प्रमाण है, अन्य सत्ता के विषय से करने का वादन होता है। अतः यदि उत्तम बहुत सबकी पटवासी बहुत लिखा प्रतियोगी दृष्टि से जागृत होते निशा भवे सपना की दृष्टि स्नातन तब वेदों की चिंता प्रतियोगी दृष्टि जो सपन में गज देखा हाथी देखा जगने के बाद हाथी अभाव देखा हाथी का विरुद्ध हाथी अभाव है कमरा में हाथी का अभाव देखा प्रतियोगी हस्ती का हाथी जो विरुद्ध हो गया प्रतियोगी हस्ती का हस्ती अभाव मंदिर बने हस्ती का प्रतियोगी हस्ती अभाव बने घटा प्रति घटना बनता है घटाभाव का अभाव घटे तो प्रति विरोधी जब गजे का अभाव देखी जाए देखने के बाद जागृत बोध सपना दृष्टि जागृत बोध में प्रति विरोधी का ज्ञान हो जाने के बाद तो बाधकता ज्ञान होने पर सपना की दृष्टि सपना के रूप दृष्टि स्वप्न ज्ञान अस्माकम दृष्टा हरे स्वप्न ज्ञान विषय तुम्हारे मत में तुम तो कहते हो स्वप्न में ज्ञान भी प्रतिक्षण ज्ञान भी बारे में तो ये नहीं जागृत ज्ञान भी बारे में तो है ज्ञान का ही आकार स्वप्न और जागृत दोनों ही ज्ञान का सर्व दिखता है दोनों में कोई भेद नहीं दोनों ही दिखता है बारे जागृत काल में भी विषय नहीं है बाहर ज्ञान का कार्य जैसे सफल जागृत में विषय जिसे बाहर नहीं तो सपन और जागृत है विशेष क्या विशेष है जागृत ज्ञान सपन ज्ञान का बात विषय होगा ये बहुत समय ब्रह्म काल में अपुरुष बुद्धि विषय विषय से विषय है ना जीव भाती का विषय ब्रह्म काल में जो अपुरुष बुद्धि अयम सर्व ज्ञान हुआ बुद्धि का जो अभिषय है अयम सर्व ज्ञान का विषय रज्जु में रज्जु रुपी जो बुद्धि का अभिषय है अधिष्ठान सामान्य बुद्धि उसका विषय होता है ब्रह्म का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का जो अपरुष बुद्धि का विषय होता है अधिष्ठान सामान्य ज्ञान अधिष्ठान के जो विशेष ज्ञान है उसका बुद्धि का विषय है इधम से विषय शिक्षित नहीं तो बुद्धि का अभिषय जो शिक्षित आदि शिक्षित आदि विशेष विषय ज्ञान बाधिका होती जो हम अपरुष ज्ञान के अभिषय हो ऐसा जो विषय विशेष है शिक्षित आदि सब विशेष ज्ञान ही ब्रह्म का बाधक होता है न तो विश्ववादी का भी तथा जो ब्रह्म ज्ञान है विश्ववादी का विधि तथा न शुद्ध ब्रह्म विषय जो ज्ञान है ब्रह्म निवर्तक नहीं होगा शुद्ध शब्द जो शुद्ध ब्रह्म सब ब्रह्म में ध्यान होता है यदि परिचय का भान होगा तो शुद्धमान अवश्य हो जाए उपाधि निश्चित का भी भान होता है तो शुद्ध ब्रह्म का भान होगा ना नहीं घट अस्थि पटोस्थि घट विशिष्ट पट विशिष्ट है ना अस्थि शब्द का भान होता है तो ब्रह्म ज्ञान का विषय हो गया अपना अभिषय नहीं हुआ और ब्रह्म ज्ञान का अभिषेय में विशेष विषय का आदि अभिषय किन्तु ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्म ज्ञान का अभिषेय में विषय चतुर्थ ब्रह्म को विषय करने वाले ज्ञान है वो कैसे बाधक होगा और जो बाधक ज्ञान होता है विशेष विषय होना चाहिए शक्ति तो प्रकार का ज्ञान बाधक है ब्रह्म ज्ञान से विशेष प्रकार की वो कैसे बाधक होगा इसी के अधिष्ठान तत्व ज्ञान से नहीं तो ब्रह्म निवृत्त होता है ब्रह्म का निवर्त ज्ञान क्या होता है अधिष्ठान तत्व ज्ञान अधिष्ठान तत्व ज्ञान का निवर्तन तत्व ब्रह्म में रहेगा निवर्त्यम ब्रह्म का निवर्त्य निवर्त क्या होगा अधिष्ठान तत्व ज्ञान निवर्तकता क्या रहेगी तत्व ज्ञान निवर्तकता का अवसर क्या होगा अधिष्ठान तत्व ज्ञान तत्व अधिष्ठान तत्व ज्ञान के न ज्ञान प्रावचन निवर्तकत्व अधिष्ठान तत्व ज्ञान में रहेगा अधिष्ठान तत्व ज्ञान से निवर्तकता विश्व निवर्तक ब्रह्म ज्ञान से तथा तो जैसा विश्व का निवर्तक ब्रह्म ज्ञान अधिष्ठान तत्व ज्ञान सब विश्व का अधिष्ठान क्या है ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान ही ज्ञान का निवर्तक ब्रह्म का निवर्त हो जाए न तो सत्वचारिकाल भी ब्रह्म निवर्तिका या फिर विश्व प्रकार के कथन तथा ब्रह्म ज्ञान तो विश्व प्रकार के ये सब प्रकार के सुस्तित्व प्रकार ज्ञान ही रजत ब्रह्म का निवर्तन रजित्व प्रकार ज्ञान ही सत्व ब्रह्म का निवर्तन और ब्रह्म ज्ञान किन प्रकार का जिस प्रकार के ज्ञान के निवर्त हुआ तो सब प्रकार के निवर्त होना चाहिए इतना वाक्य निवर्तकतायाम सब प्रकार का गौरव अपने विचार निवर्तक होने के लिए सब प्रकार का तो होना चाहिए सब प्रकार का निवर्तकता ऐसा नहीं गौरव नहीं सब प्रकार को उनसे निवर्त की कटी जरूरी नहीं अतिशान तत्व ज्ञान से भी निवर्त है सब वो सब प्रकार को जिस प्रकार को सुप्रियम ये सब प्रकार ज्ञान है अहम ब्रह्म जिस प्रकार ज्ञान है अतिशान तत्व ज्ञान ही निवर्त है मानो आवश्यक सब प्रकार का तत्व ज्ञान पूर्व से कहता है जो ब्रह्म निवर्तक ज्ञान है वो सब प्रकार होना चाहिए उसमें सब प्रकार का नियम आवश्यक है फिर ब्रह्म निवर्तक जो ज्ञान होता है व्यावृत आकार ज्ञान से ब्रह्म निवर्तक व्यावृत आकार ज्ञान होगा शिष्टित्व प्रकार ज्ञान ही ब्रह्म का निवृत्त होगा, रजतत्व प्रकार धर्म का निवृत्त होगा, शिष्टित्व प्रकार ज्ञान होगा, व्याधिता का ज्ञान होना चाहिए, सब प्रकार के होना चाहिए। अन्यथा अनुभूत आचार ज्ञान आदि सन्निभूति इदम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान में भी है, साधन ज्ञान में भी, तो अधिष्ठान सत्व ज्ञान के इदम ज्ञान है वो भी ब्रह्म का निवृत्त होता है। ये इदम ज्ञान केवल इदम ज्ञान ब्रह्म का निवृत्त हुआ, अधिष्ठान सत्व ज्ञान इदम ज्ञान सर्व ज्ञान धार्मिक अपराध है, इदम ज्ञान सत्व ज्ञान है, अन्य सर्व ब्रह्म की निवृत्ति क्यों नहीं होती। अन्य अनुभूत आचार आकार ज्ञान आदि सदुभूत होती, जागृत आकार ज्ञान से सुप्त प्रकार के ज्ञान से ज्ञान की निवृत्ति होगी, इधर ज्ञान से अनुभूत आकार हमें भी इधर भयं तत्व और दाख ज्ञान भी यम सुप्ति इधर सब इधर तो अनुभूत आकार हुआ। अनुभूत आकार ज्ञान से भी धर्म की निवृत्ति हो जाए, निवृत्त होते ना नहीं होती तो मानना पड़ेगा ब्राह्मण निवृत्त का जागृत आकार ज्ञान सब प्रकार का होना चाहिए। सिद्धांति के सशक्त जागृत आकार से न ज्ञान से धर्म निवृत्त बताई थी, ज्ञान धर्म का निवृत्त करे, ज्ञान में धर्म निवृत्त बताए उससे जागृत आकार का अर्थ चाहिए, जागृत आकार का तो नियम है ये ठीक है न तो तत्व किसी के प्रकार को तो नियम जागृत आकार तो ज्ञान ही धर्म का निवृत्त इतने से मानते किन्तु निवृत्त ज्ञान में विशेष प्रकार का पाना चाहिए, सब प्रकार होना चाहिए। यदि सुस्तित्व प्रकार का ज्ञान ब्रह्म का निवृत्त है, सब प्रकार का ज्ञान है विशेष प्रकार का तो नियम है नहीं, तथा जागृत आकार का तरीके चाहिए। यदि सब प्रकार का तो नियम नहीं मानोगे तो ज्ञान जागृत आकार का कैसे, जागृत आकार का ही क्रेता होगी, ज्ञान जागृत आकार का दो प्रकार का कैसे, दो प्रकार विशेषणा उपलक्षणा का, विशेषण से जागृत आकार से होता है, जागृत अन्य से विलक्षण भिन्नाकार को और उपलक्षण से होता है, दो प्रकार तत्व आदि तत्व स्वयं दो मनो विशेष उपलक्षण द्वारा देते आद्य सब प्रकार का सन्न। यदि विशेषण से जागृत आकार होता है तो सब प्रकार का रहे विशेषण प्रकार होता है, यदि उपलक्षण से आएगा तो जागृत आकार का वहां सब प्रकार का सन्न हो नहीं, जिसकी है कि धर्मांतर यद उपलक्षण तस्मात्कार से सब प्रकार के धर्मांतर यद उपलक्षण काकवत देवदत्त से किया उपलक्षण क्या है, काक काक हो गया उपलक्षण कैसे कवा उड़ जाने पर भी कोई तीर्ण जो ऊपर तीर्ण के उठा ऊपर उठ गया चिन्ह हो गया पुत्री नक्ष घास पुस्तक कुटिया है तो पराल का चक्र करते हैं तो आप बेटा उड़ गया तो उत्तर तो दिखता है धर्मांतर उत्तर तो आ गया जो उत्तरक्षण कहा तो हुआ तस्मा बुद्धि को लेकर जागृता कार जो मानेंगे तो सब प्रकार का हो गया उत्तर तो सब प्रकार का हो जाएगा। किंतु यदि तो स्वरूपोपलक्षण जागृता करता कोई धर्मांतर नहीं स्वरूप ही उपलक्षण होकर जागृता करता मानेंगे तो रही होकर के सर्व के उपलक्षण कवा चला गया हमेशा तो तुरंत दिखता है जरूर नहीं चल जाने के बाद नीचे हो जाता है पीछे हो गया तथा इस प्रकार ऐसा ही वो इस प्रकार का है प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र लक्षण राशि करे अपनी आकाश चंद्र का चंद्र प्रकृत का अर्थ क्या पूछा जाता है उत्तर दे प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र प्रकृष्ट प्रकाश वाले चंद्र लग रही चंद्र से जो ज्ञान होगा केवल प्रकृष्ट प्रकाश उपलक्षण करके प्रकाश विशेषण करके नहीं उपलक्षण कर जो ज्ञान होगा जागरूकता का अन्य चंद्र प्रकाश वाले चंद्र क्या अधिक प्रकाश वाला चंद्र इतने करके चंद्र का परिचय हो जाता है हम इस प्रकार ज्ञान क्योंकि उपलक्षण से तत्व अपवेगा उपलक्षण अपने लक्ष्य में परिचय नहीं होता है इतने प्रकार नहीं विशेषण का परिचय होगा वर्तमान इतर व्यवस्था कार्य उपलक्षण का अभिजान से भी इतर व्यवस्था नहीं सबसे स्वप्न प्रकार का स्वयं अपने स्वयं प्रकार मिला उपलक्षण स्वयं अपने प्रकार मिलेगा न तो प्रमेयत्वादिव सत्यव सत्मी पदार्थ प्रमेयत्व प्रमेय में नहीं है प्रमेयत्व प्रमेयत्व का ज्ञान हो सकता है नहीं तो प्रमेयत्व प्रमेय या नहीं प्रमेयत्व में प्रमेयत्व है या नहीं है प्रमेयत्व का ज्ञान होगा प्रमेयत्व प्रमेय है प्रमेयत्व में प्रमेयत्व लिया जो प्रमेयत्व प्रमेय है प्रमेय करे तो प्रमेय प्रमेय जी प्रथा है प्रमेय प्रमाण प्रकार हो जाए प्रमेय अलिवत प्रमेय जैसे प्रमेय में प्रकार है प्रमेय में सत्य प्रथम प्रकार हो जाए जैसे नमस्ते तो या तो केवल अगत्यर्वतर आप स्वयं अपने में प्रकार सर्वत्र मानते हैं प्रमेय आदि केवल आनंद प्रमेय कहा है जाता है सर्वत्र केवल आनंद जो सर्वत्र होता है वो प्रमेय से नहीं रहेगा ना तो प्रमेय में प्रमेय होता है केवल आनंद समय में ही तो मानते हो अगत्य सर्वत्र नहीं मानते स्वयं अपने प्रकार नहीं मानते घट अपने प्रकार अपने प्रकार नहीं मानते प्रमेय आगे मानते अतः आकार प्रकार रहेगा ब्रह्माकार से ब्रह्म उपदेश सब प्रकार का पूरा है आकार का प्रकार तो समान है ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्माकार है नहीं ब्रह्माकार में एक तो ब्रह्म प्रकार उड़ जाए आकार प्रकार अभेद है ब्रह्माकार का ब्रह्म बुद्धि सब प्रकार का है जो ब्रह्माकार का है ब्रह्म बुद्धि में ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्माकार का है तो ब्रह्माकार का मतलब क्या है ब्रह्म प्रकार का ब्रह्म प्रकार का ज्ञान विशिष्ट बुद्धि विशिष्ट आकार से भी तब प्रकार का विशिष्ट बुद्धि किमाकार से घट विशिष्ट घट बुद्धि किमाकार से घट आकार आकार का विशिष्ट बुद्धि दंडी पुरुष है विशिष्ट बुद्धि ये वृत्ति दंडाकार के पुरुषाकार के दोनों मिलना पड़ेगा दंडी पुरुषाकार में तो पुरुष ज्ञान कैसे होगा तो विशिष्ट बुद्धि विशेष आकार के है नहीं विशिष्ट बुद्धि विशेष आकार के था पुरुष आकार के धरती पुरुष बुद्धि पुरुष आकार के हुआ तो पुरुष प्रकार के क्या देखो विशेष आकार में भी सर्व प्रकार के था विशेष आकार के विशिष्ट बुद्धि है विशेष प्रकार के विशेष कई प्रकार होता है दंड प्रकार पुरुष प्रकार होता है क्या तो विशिष्ट बुद्धि में विशेष आकार के होने पर भी विशेष प्रकार के तो नहीं इसलिए आकार प्रकार होगा आकार प्रकार जब एक होता तो विशिष्ट आकार ग्रहण से विशिष्ट प्रकार होना चाहिए विशिष्ट बुद्धि विशिष्ट आकार के है क्या विशिष्ट प्रकार का यदि आकार प्रकार एक होता विशिष्ट आकार ग्रहण से विशिष्ट प्रकार को आकार से क्या है आकार से बुद्धि निश्चय प्रतीत है और साधारण व्यवहार को यदि अच्छे कार्य करेंगे आकार से ब्रह्माकार घटाकार पटाकार घटाकार वृत्ति वृत्ति में भी कोई धर्म नहीं आकार भी घटे घटाकार वृत्ति में भी धर्म है असाधारण व्यवहार असाधारण व्यवहार होने के लिए कारण होता है घटाकार घटाकार वृत्ति विश्व धर्म तो घट विषय उसमें वृत्ति में प्रकार हो जाता है ये आगे प्रतिकरण व्यवस्था तीन सौ छप्पन विषय में है और वहां चाहिए लक्ष्य से यथा आकाश पदा श्रद्धा से उपनिषद धर्म सर्वमात्म ज्ञान तत्व तत्रापि विद्या कालादि उपनिषद ब्रह्म सर्व ज्ञान व्याधिताकार चेत निवर्तकम अपनिषद आकाश पदा आकाश पद से किसको प्रतीत होगी आकाश क्या निरूपण है आकाशत्व के शब्द गुणों का आकाश आकाशत्व के आकाश में कोई जाती है आकाश में कोई जाती है तो क्या निर्णय आकाश क्या ज्ञान होगा शब्द आश्रय से आकाश की सिद्धि होगी शब्द आश्रय धर्म तो आकाश पदार्थ शब्द आश्रय तो उपलक्षित धर्म करके तो शब्द आश्रय तो विशिष्ट शब्द आश्रय तो का वैशिष्ट्य बोध होगा आकाश पद से शब्द आश्रय तो का वैशिष्ट्य बोध होगा वैशिष्ट नहीं होगा शब्द आश्रय तो से उपलक्षित होगा आकाश का शब्दार्थ तो वैश्विक शब्द विशिष्ट होगा आकाश पद का तो शब्द विशिष्ट है शब्द विशिष्ट नहीं शब्दों से गुण शब्द विशिष्ट करते नहीं धर्मी स्वरूप मात्र ज्ञान है। शब्द आचार्य से उपलक्षित होकर के धर्मी स्वरूप आचार का बोध होता है। इस प्रकार अद्वितीय का क्या द्वितीय भाव आदि उपलक्षित ब्रह्मोत्तर को ज्ञान, द्वितीय भाव से उपलक्षित ब्रह्मोत्तर का, द्वितीय भाव से उपलक्षित कहेंगे धर्मी स्वरूप ब्रह्म का व्याकार द्वितीय भाव से उपलक्षण से उपलक्षण व्यापक वेत निवर्तकम अपरिचित ज्ञान वेत निवर्तक होगा। यथा श्रद्धा साधन ज्ञान संभव अपरिचित ज्ञान शब्द से अपरिचित ज्ञान वाचस्पति शब्द से परिचित ज्ञान मध्यास्थ्य पंच सलामी करती संत ही अपरिचित हो जाता है ज्ञान परिचय होता है। शब्द का सभा परिचित ज्ञान जनक अपरिचित ज्ञान जनक नहीं तो सत्वाचार्य महाराज से अप्रज्ञान के होगा। इसके प्रत्येक प्रकरण आएगा यथा शब्द एक शब्द साधरी ज्ञान अप्रज्ञ ज्ञान संभव है तथा लक्ष्य से शब्द से अप्रक्ष उपपत्ति विचार नहीं करेंगे। शब्द से अप्रक्ष होता है विषय से समीक दसम स्वामी शब्द से अप्रज्ञान का नहीं दसम का ज्ञान होता है विषय समीकरण से शब्द से अप्रक्ष ज्ञान होता है आदि करेंगे। धातव ज्ञान धातव धर्म ज्ञान का वादक होगा किन्तु धर्म ज्ञान का जो हेतु अज्ञान का वादक होगा दोष का वादक होगा। धातव ज्ञान हो जाने तो दोष नष्ट हो जाता है। धातव ज्ञान यदि हो जाएगा राज्य में सर्वप्रम हो गया अभी रज्जु ज्ञान हो गया राधव ज्ञान बाधा ज्ञान होते हुए ब्रह्म का जो हेतु था अज्ञान नष्ट हो गया दोष नष्ट हो जाएगा। जो रजत में दोष आकर्षित किया राग आदि दोष तर्क में दीर्घाकार दोष नष्ट हो जाता है तो क्या हुआ ब्रह्म तद हेतु अज्ञान दोषा अभ्यस्त और दोष की तरह अभ्यस्त दृष्टादिना भ्रष्टादि का बाधक दृष्टादिना अबाधक धातु ज्ञान दृष्टा का बाधक होता है। धातु ज्ञान नीलम रजतम सुप्तियम ये राधक ज्ञान हुआ तो ब्रह्म ज्ञान में जो देखा था उसका बाधक रहेगा। ब्रह्म ज्ञान का जो दृष्टा है उसका बाधक नहीं होता है तो किस किस का बाधक हुआ केवल विषय का बाधक हुआ ज्ञान ब्रह्म उसका ज्ञान दोष अभ्यस्त दृष्टा की सका बाधक है क्या नहीं अबाधक होता है तो ब्रह्म ज्ञान के शिशु का बाधक होगा। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद दृष्टा रहेगा दृष्टा रहता है ब्रह्म ज्ञान होने के बाद दृष्टा अदृश्य दर्शन नष्ट हो गया अध्यक्ष दोष दोष अज्ञान रहेगा अलग दोष होता है तो वह अलग कैसे होगा। जहाँ ब्रह्म बाधक ज्ञान होता है तो ब्रह्म एक तो अज्ञान का समाप्त हो जाएगा दोष अत्यंत दृष्टा आदि का बाधक नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञान के बाधक होगा यदि खत्म घटता है सिद्धांत होता है अभी बताए बाधक ज्ञान दृष्टा का भी बाधक हो जाता है। कैसे यत्र ही सपने दृष्टारण दुष्ट कर्ण बनता हूँ कौते सपने के दृष्टा को देखा देख सकता है उसमें कर्ण चक्ष आदि दोष है अंधा है जैसे जो से चश्मा लगाया दुष्ट कर्म कल्पना करके सबसे भ्रम कहते थे उसका भ्रम सपने में कोई देखा आज इसका काम नहीं चलता है देखने ही नहीं चलता था वो चलता है उसको भ्रम हुआ उनको उनको भागा जिससे क्या देखता है वो रज्जु में सब देखकर भाग रहा है उसने भ्रम कल्पना करता है। भ्रम कल्पना भ्रम किसका है कल्पना करने वाला आप कल्पना करते हैं दूसरे व्यक्ति को सर्वभ्रम हुआ उदौर भागा ऐसे देखा और इसे जैसे काम जाते जब जाने पर आपका ज्ञान नहीं है और जो दूसरे को देखा था उसका ज्ञान होता है। जो दृष्टा सर्व दृष्टा सर्प को देखकर भाग रहा था वो रहता है दृष्टा का बाद हो गया नहीं सपने में जो सर्प का दृष्टा था आपसे भिन्न उसका बाद हुआ होता है नहीं दूसरे व्यक्ति को सर्वप्रम हुआ दौड़ कर भाग रहा है होता है आप बैठकर देखते हो सपने सपने के समय आप चलते हो हरिदास को जा रहा है, वो सर्प देकर भागे पड़ा। तो अब क्या कह रही है, सर्प देकर भागा है तो बोलता है आगे आ लो, सर्प नहीं रजू ऐसा कर दूसरा क्या जल जाएगा, सर्प रहेगा वहां, सर्प देखने वाला चल जाएगा, जो भाग रहा था रखेगा वो भी रहेगा। तो दृष्टा के लिए आदर गया ना, नहीं दृष्टारण दुष्ट करने वाले को कल्पना करके सत्य धर्म करते थी सत्र जागर ज्ञान से सर्विता निवृत्ति करना, इंद्रिय दुष्ट करने वाले दृष्टा सब बात हो जाता है। अच्छा जागृत होता है ना, जागृत कारण है ना, तो अपने घर के सामने सरिता कारीगर था, एक मूर्ति बनाया, मूर्ति बना करके उसने एक सामने हाथ में दर्पण रखा, रास्ता में जाने वाले के इतनी सुंदर मूर्ति बना हुआ, वो सत्य के दादा बैठा है, वो क्या कर रहा है, वो दर्पण सामने रख करके उसे दिखा देखता है, उन लोग देखते हैं दर्पण है, अरे ये बाबा हमेशा दर्पण की तरह बैठ रहा है, लोग चलते हैं चलते हैं देखे दूर से दिखता है अरे कोई बाबा बैठा है क्या दर्पण में, बोले हाँ अपने मुख से करा, हम लोग रास्ता में चलने वाले चलते हैं क्या देखते हैं, कोई दादा बैठ करके दर्पण सफल में मूर्ति देख रहा है, अथा मूर्ति से कर रहा है, तो सब लोग कर दीजिए दादा क्या कर रहा है, दिन भर कोई मतलब काम नहीं है, भोजन करके दर्पण अपने मुँह को देखता रहता है। अभी जो लोग देखते हैं देखो यहाँ दो दर्पण है, एक चलने वाले कल्पना करते हैं और एक दर्पण मुख देख रहा है, दर्पण जो मुख देखने वाले दृष्टा है, जो दादा अपने मुख देखता है करे का कल्पना करते हैं, ये जो जा करके देखने की मूर्ति है, दर्पण में देखने वाले दादा वहां कोई है, तो दर्पण में मूर्ति देखने वाले दृष्टा का बात हो गया ना, दर्पण का बात दृष्टा का बात और दादा का बात सबका बात हो गया ना, जागरण दशा में यदा मनुष्य प्रतिकृत मनुष्य की प्रतिमा है, चैतन करते लोग कल्पना करके दादा भी आएगा चेतन मूर्ति नहीं, मूर्ति में क्या धर्म हो गया, कोई कोई कहा चैतन्य कल्पना करके तो समय तो बर्फी नहीं अनादर्श यहाँ पे दर्पण नहीं है, अनादर्श में वो आदर्श सत्तम करते आदर्श जो कल्पना करके सर्व दर्पण रखा है, और क्या कल्पना करते सब प्रतिबिंबम अयम पश्यति अपना प्रतिबिंब मुख देख रहा है, कल्पना करते कल्पना करने वाला अलग है, क्या कल्पना करते एक एक मुख एक स्वप्न एक पहले कल्पक का दृष्टा और एक स्वयं कल्पना करने वाला दो दृष्टा, एक अपने मुख को देखने वाला ये स्वयं कल्पित है वास्तविक, ये कल्पित है किसके द्वारा कल्पित है जो सब कल्पना करता है, और एक कल्पना करते स्वयं अपने मुख देख रहा है, जो मुख देख रहा है वास्तव को एक मुख देखने वाला वो तो मूर्ति चैतन्य नहीं, मूर्ति में चैतन्य कल्पना करके दर्पण दिशा में दर्पण कल्पना करके सब लोग कल्पना करके ये अपने मुख देख रहा है, तो मुख दर्पण देखने वाला चैतन्य सब का बात हो गया ना, चैतन्य में कल्पना करके सभी को बढ़ती है अनादे आदर्श कर देता अपने सत्य वाले में देख लेता है, यदि कल्पना करती नायक जैसा ना न तो ये आदर्श इसी पर ज्ञान हो गया, ये चेतन में ये मूर्ति है दर्पण सामने नहीं है, प्रभा के द्वारा किस किस का बात होगा सर्वनिवृत्ति दर्शन सबके निवृत्ति दर्शन कोई रहेगा दर्शन दर्शन रहेगा चेतन रहेगा चेतन नहीं दर्शन नहीं दर्पण नहीं प्रतिमा नहीं, नहीं ये भविष्य से भी कल्पना, इसलिए ब्रह्म ज्ञान होने पर दृष्टा दृश्य दर्शन सब का बात हो जाएगा, ये कल्पना न अदृश्य चाहिए भूत पूर्व कर कहीं नहीं देखी गई थी नहीं ऐसा देखी गई तथा नियम सुक्ति रीति अति अधिष्ठान ज्ञान यह सुक्ति ज्ञान है रज्जान सर्वधर्म दृष्टा देखा नीत सर्प रज में जैसे सर्वधर्म की निमित्त होती ऐसे दृष्टा अभ्यास की निमित्त नहीं करे, यम सुक्ति ज्ञान का यम शुक्ति ज्ञान सर्वग्रह का निवर्त यम शुक्ति ज्ञान सर्वग्रहण का निवर्त गए जैसे सर्वग्रहण का निवर्त नहीं उसे दृष्टादि का अभ्यास का निवर्तन नहीं करे, न निवृत्त निवृत्त नहीं करे तब कसे तब अधिष्ठान साक्षात्कार करवाओ। तुलसी जो ज्ञान है अधिष्ठान साक्षात्कार है क्या? राज्य में सर्प उत्पन्न हुआ सुप्ति ज्ञान हो गई वो अधिष्ठान सर्प साक्षात्कार है या नहीं? नहीं होने से निवृत्त नहीं करे। ब्रह्म ज्ञान तो आकाश आदि प्रथम जो ब्रह्म नहीं हो ब्रह्म ज्ञान हो गया अधिष्ठान सत्व साक्षात्कार है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान से क्या होगा? आकाश आदि प्रपंच के बाद होगा द्रष्टुर दोष आदि ब्रह्म मत निवर्ते दृष्टा के लिए दोष आदि ब्रह्म है दोष आदि ब्रह्म भी सबके लिए निवृत्त कर देगा। कौन ब्रह्म ज्ञान क्यों करेगा? सब कहते थे अशिष्ट ब्रह्म अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार का ये तत्व साक्षात्कार है। जितने भ्रम है दृष्टा दोष आदि भ्रम है सबका अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार होने से सबको निवृत्त कर देगा। एक बाघ बुद्धि न दोषादि अबाध कर प्रयोग दोषादि का अबाध को होगा बाघ बुद्धि होकर बाघ बुद्धि हो तो दोष का बाध नहीं बाघ बुद्धि हो तो दोष का बाध नहीं रहेगा कभी अपितु सदिष्ठान तत्व साक्षात्कार भिन्न ब्रह्म की अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार होगा तो सबका बाध हो जाएगा। ब्रह्म अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार भिन्न होगा तो दोष की निवृत्ति होगी। ब्रह्म सर्प ब्रह्म के अधिष्ठान रज्जु से रज्जु साक्षात्कार की दिन सुल्ती ज्ञान हुआ तो सर्प का बाध करें। ब्रह्म अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार दोषादि अबाधक दोषादि का अबाध क्यों अधिष्ठान तत्व साक्षात्कार दिन हो तो दूसरे बाध बनेगा। मतलब कल्पित दृष्टान्त तब आते हैं जो दृष्टान्त दिया प्रतिमा चैतन्य कल्पना करके अपने मुंह को देखता है दिशा नहीं है ना वो तो कल्पित है वस्तु तो कोई बाबा नहीं ये कल्पित चैतन्य और दर्पण भी कल्पित है वो तो दृष्टान्त से बाप और बाध्यता कल्पित प्राग उक्त दृष्टान्त ये दृष्टान्त है ना गंटे नहीं ना हाँ दृष्टान्त नहीं दृष्टान्त दृष्टान्त नहीं कल्पित उसको दृष्टान देना देता उसका बाद हो जाए। यह तो मतलब ब्रह्म ज्ञान की सौदा लाने के हुआ वहां तो दृष्टा कल्पित है कहा जो कोई देखते कि ये प्रतिमा दर्पण प्रतिमा चेतन कल्पना करके ये अपने मुख देख रहा है वाला वो तो दृष्टा कल्पित वहां उसका बाद हो जाए। यहाँ तो दृष्टा चाहिए ब्रह्म ज्ञान में कैसे बाद हो जाए किसी को तक इसी से यह मतलब कहा है दार्शनिक ब्रह्म ज्ञान से सबका बाद कैसे होगा? ब्रह्म ज्ञान से दूसरे का बाद हो जाए दृष्टा का बाद क्या होगा दूसरा बाद कैसे होगा? इसलिए हम सब ब्रह्म व्यक्ति से सर्वत्र कल्पित समूह दुर्गता हम क्या मानते किसको कल्पित मानते ब्रह्म से बिना सब कुछ हम कल्पित मानते अपना एकदम अनिष्ट मत आता देवान से हमारे बड़ा विकल्प अपने निकाल के ब्रह्म के बिना सब काम कल्पना में कल्पित आप क्या कहो तो वहां से दिशा में प्रतिमा दृष्टा भी कल्पित है वहां से बाहर हो गई यहाँ के बाद हो गई कहते ये हम ब्रह्म के बिना सब को कल्पित मानते सब को कल्पित मानने वाले का तो बड़ी आपने गलती निकाल ली बड़ा अनिष्ट महत्व आपत्ति सब देवानंद प्रिय देवानंद प्रिय मूर्ख है देवानंद का मूर्ख शक्ति का आलू तो वस्तु तो देवों का तो प्रिय होगा तो देव प्रिय बने देवानाथ एक पद है देवानाथ प्रिय शक्ति का आलू हो गया मूर्ख और पहले देवानाथ प्रिय देवानाथ प्रिय प्रिय मूर्ख है आप मूर्ख ये अपने बड़ा दोष निकाल दिया उपहास कर सकते ये सबको हम कल्पित कहते आपने बता दिया वहां कल्पित तो हो जाएगा यहाँ के तो ले तो यहाँ तो सबको कल्पित मानते मन साक्षी प्रत्यक्ष न मानते दो पूर्व जिक्र है साक्षी प्रत्यक्ष का बाद रहेगा तो दो प्रत्युत श्रुति जनित अद्वित ज्ञान में बातें श्रुति से उत्पन्न होता है अद्वित ज्ञान अद्वित ज्ञान होता है ना वो बात होना चाहिए साक्षी प्रत्यक्ष आकाश का प्रत्यक्ष होता है उसका बात नहीं होना चाहिए दोष जन्य श्रुति प्रत्यक्ष ज्ञान बाकी क्या होगा बाकी इसलिए दोष जन्य श्रुति ज्ञान सृष्टिजन ज्ञान किस क्या होते तात्पर्य भ्रम रूप तात्पर्य का भ्रम हो गया प्रभु सृष्टि का तात्पर्य क्या है नहीं समझ करके आप समझ गए कि नहीं ब्रह्म तो समझे सृष्टि तात्पर्य भ्रम रूप दोषजन होने के कारण अध्यक्ष सृष्टि ज्ञान भी बाधित होगा और साक्षी प्रत्यक्ष तो दोषजन नहीं उसका क्यों बात होगा इसलिए न चैतन्य से स्वरूप तैयार का जन्म के लिए साक्षी जो चैतन्य स्वरूप निश्चय का नहीं स्वरूप निश्चय होने का दुर्जन्य नहीं दुर्जन्य से नहीं पद अवश्य दिखाया अभी दुर्जन्य का अवश्य दिखाया जो अभी अवृत्ति अभिधा का परिणाम वो दुर्जन्य है साक्षी किसको कहते शुद्ध चैतन्य के व्यवस्था की नहीं अविद्या तदवृत्ति प्रतिफल से चैतन्य साक्षी कहते तब प्रतिफल से चैतन्य से साक्षी बना सकता अविद्या विद्याकर वृद्धि प्रतिबिंबित चैतन्य सब विषय की रक्षा की विषयाकार वृद्धि प्रतिबिंबित चैतन्य और विषय के प्रति साक्षी है इसलिए साक्षी स्वयं दोष जन्य नगर पर भी उसका आवश्यक जो वृद्धि है विषयाकार वृद्धि वृद्धि दोष जन्य होते वो हो गया दोष जन्य होने साक्षी पदार्थ अद्वैत शास्त्र के नाम से प्रत्यक्ष अभिवृत है ना प्रमाण रूप से दो सत्र न सज्जन अद्वैत ज्ञान बात पूर्व किसी ने कहा था अद्वैत ज्ञान बाधित हो जाएगा क्योंकि दोषजन्य दुर्जन के अद्वैत शास्त्र ग्रहण जो होगा ये भ्रम है अद्वैत का शास्त्र ग्रहण होगा ब्रह्म पूर्व किसी ने कहा ब्रह्म कैसे निश्चय होगा अद्वैत में शास्त्र को निश्चय होगा श्रुति का शास्त्र अद्वैत है इसके ब्रह्म कैसे कहेंगे तो जिसका भाग हो जाए भाग किसके द्वारा होगा प्रत्यक्ष आदि के द्वारा प्रत्यक्ष आदि के द्वारा भाग प्रत्यक्ष समान तात्विक द्वेष विषय करता अतात्विक द्वेष विषय करता है श्रुति अद्वैत किसके आकर थे पारमार्थिक द्वेष का अभाव तात्विक द्वेष तो पारमार्थिक द्वेष का अभाव और अपारमार्थिक द्वेष अपारमार्थिक द्वेष प्रत्यक्ष ग्रहण करेगा स्तुति करेगी पारमार्थिक द्वेष नहीं इसलिए दो सत्व प्रतीक्षा के अभिरोध नहीं अद्वैत शास्त्र ग्रह प्रतीक्षा के अभिरोध नहीं मिलते प्रमाण अद्वैत शास्त्र नित्य दोष नहीं न सज्जन्य मध्य ज्ञान बाते जो स्तुति जन्य जो अद्वैत ज्ञान दाख्य नहीं स्तुति जन्य अद्वैत ज्ञान दाख्य नहीं क्योंकि स्तुति तात्पर्य अद्वैत में है ब्रह्मजन्य विषय का ब्रह्म से जो होगा विषय का राज हो जाएगा तभी धूलि पटल में धूम ब्रह्म हो गया पर्वत से जो धूलि पटल देगा धूम समझ कर बंदी अनुमति कर लिया दैवीय पर्व के बंदी है तो बंदी ज्ञान जो है पर्वत में आपको प्रमाण है भ्रम है बंदी मध्य बंदी प्रकार प्रमा है धूलि पटल में आपको धूम ब्रह्म हुआ था धूलि पटल में धूम ब्रह्म के बाद पर्वत जब अनुमति हुई तो भ्रम ही आता थे ब्रह्मजन्य से विषय का ब्रह्मजन्य होगा तो विषय का दाग होगा इसकी जरूरी नहीं धूलि पटल ब्रह्म के बाद धूलि पटल धूम ब्रह्म के बाद ज्ञान होता है तो विषय ब्रह्म का दाग नहीं होता है धूलि पटल में अच्छा वंदन में रस्वदीर्घ तो कहाँ है ध्वनि ध्वनि धर्म बंधन आरम्भ करके जो ज्ञान होता है ब्रह्मजन्य बाधित होता है गंडी वाला भी धूलि पटल ब्रह्मजन्य धूलि पटल गंडी व्याप्ति ग्रहण हो गया ये ब्रह्मजन्य कर विषय के बारे में होता है न तो पाठक तुल्य मान पाठक देख सकते संवाद आदि देख प्रत्यक्ष प्रथम आते बाधक तुल्य मान पाठक बाधक ज्ञान है अद्वैत ज्ञान व्यवहारिक कारण के गणन कर देते तो बाधक ज्ञान के तुल्य नाम का देख सुखी देख सुखी ज्ञान सत्य प्रमाण से ज्ञान होगा व्यवहारिक और बाधक जो अद्वैत ज्ञान सुखी जन और व्यवहारिक तो देख सुखी संभाव आदि सुखी संभाव सिद्ध प्रमाण से सिद्ध होता है देख प्रत्यक्ष होता है और देख सुखी समाधि नहीं तो देख प्रत्यक्ष कथम आते ना देख का प्रत्यक्ष बाधव ज्ञान से समान है किसी बात होगा इसे नवाचे द्वैत से प्रत्यक्षादि लौकिक प्रणाम समान उचित है। द्वैत प्रत्यक्षादि प्रणाम उचित है क्या? प्रत्यक्ष द्वैत दिखता है अद्वैत, प्रत्यक्षादि चित्त होता है द्वैत, अद्वैत प्रत्यक्षादि चित्त है क्या? तो प्रत्यक्षादि लौक महान चित्त होने से तब बोधक सूत्र अनुवाद करे तब बोधक तत्व द्वैत का बोधक जो स्थिति है वो अनुवाद के अद्वैत बोधक सूत्र अनुवाद के अज्ञात ज्ञापक अज्ञात ज्ञापक प्रमा है अज्ञात ज्ञापक ज्ञात ज्ञापक अनुवाद हो जाएगा अलवत अज्ञात पार्थ तात्पर्य कर अद्वैत सूची सामने अनुवाद अद्वैत सूची क्या है अलवत अज्ञात शास्त्र तात्पर्य शास्त्र तात्पर्य व्यक्ति व्यक्ति अद्वैत सूची का शास्त्र शास्त्र शास्त्र कैसा है अलवत और अज्ञात अलवत सफल है और अज्ञात है अलवत अज्ञात शास्त्र तात्पर्य अद्वैत सूची समान ही द्वैत सूची का अनुवाद रूप है अद्वैत सूची करे सफल ज्ञात अलवत अज्ञात अज्ञात शास्त्र तात्पर्य तो जिसका फल है अज्ञात ज्ञापक अज्ञात ज्ञापक हो तो शास्त्र में तात्पर्य शास्त्र जो अज्ञात है जिसका फल भी इसलिए अद्वैत सूची सामने देख सकते नहीं न बाधक भी बाध्यम न बाधकम ओ